बेनी गुडमैन। किसी समय शिकागो में बेनी गुडमैन की कहानी। बेनी गुडमैन के पिता की इच्छा थी कि एक गरीब यहूदी अप्रवासी होते हुए जिस प्रकार का जीवन उन्होंने बिताया था, उनके बच्चे उससे बेहतर जीवन जिएं। जब उन्होंने अपने बच्चों को संगीत वाद्य बजाने के लिए उत्साहित किया, तब उन्हें इस बात का बिल्कुल आभास नहीं था कि बड़े होकर उनका सबसे छोटा बेटा एक प्रसिद्ध जैज संगीतकार बनेगा। बेनी तब क्लैरिनेट बजाते थे, तब वो संगीत में पूरी तरह खो जाते थे और उनको सुनने के लिए संसार जैसे रुक जाता था। एक कहानी उस महान संगीतकार को एक काव्यात्मक यह कहानी उस महान संगीतकार को एक काव्यात्मक श्रद्धांजलि है। किसी समय शिकागो में बेनी गुडमैन की कहानी। बेंजामिन डेविड यानी बेनी गुडमैन का जन्म इलोनोई शिकागो में 30 मई 1909 को हुआ था। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में उन्होंने एक ऐसा बैंड बनाया जिसमें उस समय के सबसे योग्य श्वेत और अश्वेत संगीतकार सम्मिलित थे। गुडमैन पहले ऐसे प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने श्वेत और अश्वेत लोगों को एक बैंड में सम्मिलित किया था। उनके बैंड में कई प्रसिद्ध संगीतकार थे। पियानो बजाने के लिए अद्भुत टेडी विल्सन थे, लियोनेल हैम्पटन जो वाइब्रोफोन बजाने वाले पहले उत्कृष्ट संगीतकार थे, जीन क्रूपा जो ड्रम बजाते थे और यहूदी क्लेजमर ट्रम्पेट बजाने वाले जिग्गी एलमन। नृत्य के लिए भी उन्होंने अपने जैज संगीत का सुंदर आयोजन किया था। यह एक अभूतपूर्व संगीत था और जो रेडियो द्वारा सारे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गया। गुडमैन के साप्ताहिक रेडियो शो आओ नृत्य करें ने धूम मचा दी। जब 1937 में न्यूयॉर्क के पैरामाउंट थिएटर के भीतर ही लोग गुडमैन के संगीत पर नाचने लगे तो अमेरिका में नृत्य युग यानी स्विंग एरा का आगमन हो गया और बेनी गुडमैन को लोग नृत्य संगीत का सम्राट बुलाने लगे। अपने नृत्य संगीत के द्वारा गुडमैन ने जैज को आम लोगों तक पहुंचाया। 16 जनवरी 1937 के दिन कार्नेगी हॉल में आयोजित संगीत के एक ऐतिहासिक प्रदर्शन में जैज संगीत को वह उस आयाम तक ले गए जो कल्पना से भी परे था। गुडमैन ने अपने जीवन काल में सैकड़ों संगीत एल्बम बनाए। 13 जून 1983 को दिल के दौरे के कारण उनका निधन हुआ। मृत्यु के कुछ समय पहले वह एक क्लैरिनेट बजा रहे थे। एक समय की बात है, शिकागो के एक मोहल्ले में रूस से आए कई प्रवासी रहते थे। वो गरीब लेकिन उत्साही लोग थे। मोहल्ले के रास्तों पर उन लोगों की भीड़ रहती थी जो विभिन्न वस्तुएं बेचते और खरीदते थे, जैसे कि बर्तन, फल, सब्जियां, घोड़े और पुलिसकर्मी और अचार से भरे बड़े बड़े पीपे भी उन रास्तों पर थे। वहां के कई साइन बोर्ड यहूदी या रूसी भाषा में लिखे हुए थे। वहां के लोग यही भाषाएं बोलते थे, इस कारण वह मोहल्ला विदेश जैसा लगता था। शाम के समय घरों की सीढ़ियों और बरामदों में बैठकर लोग देर तक बातें करते थे। उनका नया जीवन आसान नहीं था, लेकिन एक वस्तु सदा से उनके पास थी, उनके पास संगीत था। सारंगी और अकॉर्डियन बजाने वाले अपने पुराने देश के गीत बजाते थे। वो रास्ते के किनारे अपने वाद्य यंत्र बजाते थे, छतों और सीढ़ियों पर बजाते थे। इसी मोहल्ले में डेविड गुडमैन नाम के एक भले और मेहनती यहूदी भी रहते थे। अपनी पत्नी और परिवार की देखभाल करने के लिए वो खूब मेहनत करते थे और उनका परिवार भी खूब बड़ा था। उनकी पत्नी डोरा और उनके 12 बच्चे थे। वो एक छोटे से घर में रहते थे जहां अंधेरा रहता था। उनका सामर्थ्य बस इतना ही था। डेविड गुडमैन सारा दिन काम करते थे, लेकिन वो थोड़े पैसे ही कमा पाते थे। कभी कभी वो किसी बड़ी फैक्ट्री में दर्जी का काम करते थे, लेकिन इतनी मेहनत करने पर भी वह अपने बच्चों को ढंग के कपड़े न दिला पाते थे। डेविड की पत्नी डोरा हर समय बच्चों के फटे पुराने कपड़े ठीक करती रहती थी। डेविड गुडमैन चाहते थे कि उनके बच्चे बेहतर जिंदगी बिताएं, इसलिए वो अपने तीनों बेटों हैरी, फ्रेडी और बेनी को स्थानीय यहूदी उपासना घर ले गए। वहां लड़कों का बैंड था जो संगीत बजाता था, शायद उनके बेटे कोई वाद्य यंत्र बजाना सीख जाए। तीनों लड़कों को उनके कद के अनुसार वाद्य यंत्र दिए गए। हैरी को एक ट्यूबा दिया गया, फ्रेडी को ट्रम्पेट मिला और बेनी को मिला सबसे निराला यंत्र, एक क्लैरिनेट। बेनी शांत स्वभाव के लड़के थे। वह अधिक बातें न करते थे, वह प्यार से खूब मुस्कुराते थे। अपनी चौथी कक्षा में वे सबसे शर्मीले लड़के थे, लेकिन जब घर आकर वह अपनी क्लैरिनेट को डिब्बे से बाहर निकालते तो प्रसन्नता से उनकी आंखें चमकने लगती थी। क्लैरिनेट के डिब्बे के अंदर बैंगनी रंग का मखमली अस्तर लगा था। चांदी की चाबियों वाली क्लैरिनेट काली और चमकदार थी। वह एक लाजवाब वाद्य यंत्र थी। बेनी को बातें करने के बजाय क्लैरिनेट बजाना अधिक पसंद था। उस समय के लिए तो उनका परिवार क्लैरिनेट से उन्हें दूर रख ही न पाया। अभ्यास करने के लिए उनके भाई बहन उन्हें सीढ़ियों पर भेज देते। उनका निरंतर अभ्यास करना सफल हुआ। शीघ्र ही वह बैंड में भाग लेने लगे। बेनी के पिता डेविड बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि बेनी बड़े होकर कुछ पैसे कमा पाएंगे और अच्छे से रह पाएंगे। हालांकि इतना खर्च करना डेविड गुडमैन के लिए कठिन था, फिर भी उन्होंने बेनी को महान संगीतकार फ्रेंच शॉप के पास क्लैरिनेट सीखने के लिए भेजा। बेनी ने अभ्यास किया और अभ्यास किया और अभ्यास किया, तान सुर लय संगीत के हर आयाम का अभ्यास किया। फ्रेंच शॉप स्वयं एक पारंपरिक क्लैरिनेट वादक थे और बेनी को अपनी तरह वादक बनाने के लिए प्रशिक्षण दे रहे थे। लेकिन बेनी को नए प्रकार का संगीत जैज पसंद था। जैज लोकप्रिय और मनोरंजक था। जैज सुनकर लोगों का मन उठकर नाचने को करता था। बेनी फोनोग्राफ पर अपने भाई के जैज संगीत के रिकॉर्ड सुना करते थे। रिकॉर्ड सुनकर क्लैरिनेट के हर धुन को वह याद कर लिया करते थे। बेनी ने सुना कि शिकागो के सेंट्रल पार्क थिएटर में शौकिया कलाकार हर सप्ताह में एक रात अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। बेनी भी अपनी क्लैरिनेट लेकर वहां गए। वह जब मंच पर आए तो दर्शकों की भीड़ देखकर भी उन्हें कोई घबराहट न हुई। जो संगीत रचनाएं उन्होंने याद कर रखी थी उन्हें बड़े विश्वास के साथ बेनी ने क्लैरिनेट पर बजाया। उनका संगीत दर्शकों को बहुत अच्छा लगा। एक सप्ताह के बाद उनके घर के फोन की घंटी बजी। थिएटर के स्वामी ने फोन किया था। उसने कहा कि क्या उस रात बेनी किसी दूसरे कलाकार की जगह ले सकते थे। बेनी तुरंत थिएटर पहुंच गए। एक घंटे में उन्होंने $5 कमा लिए थे। उनके पिता सारा दिन काम करने के बाद भी इतना न कमा पाते थे। बेनी के विषय में लोगों को पता लगा। एक क्लब में जैज बैंड बजाया जाता था। उस क्लब ने बेनी को बुलाया। वह आए तो क्लब के बैंड लीडर ने उनसे पूछा कि क्या कोई गूढ़ रचना बचा सकते थे। उन्होंने कठिन रचना बजाई ही नहीं, बिना रुके उस गीत को 16 बार अलग अलग तरीके से बजाया। और हर बार उनका संगीत बहुत ही मधुर था। हर कोई जानने को उतावला था यह लड़का कौन था। उस दिन के बाद बेनी शिकागो के क्लबों में संगीत बजाने लगे। शीघ्र ही हर कोई वह अद्भुत लड़का जो क्लैरिनेट बजाता है के बारे में बातें करने लगा था। अभी वह सिर्फ 14 वर्ष के थे और बड़े लोगों के साथ संगीत बजाते थे, पर एक लड़के के लिए यह अनोखा जीवन था। हर रात संगीत बजाकर बेनी सुबह सवेरे घर लौटते थे। उनकी जेबें डॉलरों से भरी होती थी। बेनी सारे पैसे परिवार को दे देते थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वह अखबार बेचने जैसा कोई आसान काम करे, लेकिन तभी एक दुर्घटना घटी। बेनी के पिता सड़क पार कर रहे थे कि एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। उनकी मृत्यु हो गई। बेनी को विश्वास न हुआ। उन्हें समझ न आया कि वह क्या कहें और क्या करें। सारे संसार में पिता उनके सबसे प्रिय थे और वह अब जा चुके थे। बेनी ने सोचा कि काश उन्होंने अपने पिता का उन्हें उत्साहित करने के लिए धन्यवाद किया होता। लेकिन बेनी को बातें बनाना न आता था। जो कुछ उन्हें कहना होता था वह अपने संगीत द्वारा कहते थे। इसलिए जब उसके भाई और बहने आंसू बहा रहे थे, तब बेनी क्लैरिनेट बजा रहे थे और वह क्लैरिनेट बजाते रहे जब तक कि संसार में हर एक ने उनका मधुर संगीत नहीं सुन लिया। आप अभी भी उनका संगीत सुन सकते हैं, उनके रिकॉर्ड बजाकर, जिनमें बेनी संगीत बजाते रहते हैं।